Barakatu. Ndugu Waislamu, tunakukaribisheni nyote katika taasisi ya Kiswahili na lugha za kigeni katika hii shughuli yetu ya leo ambayo sasa hivi tu tutaianza inshallah. Na mpangilio huu tulionao ni kwamba katika mwezi wa kula mchana huwa tunaendelea sisi na kupeana chochote katika dini yetu ya Kiislamu kwa kila wiki mara moja, nayo huwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hivyo tukio hili ni sio kama nikeni, ni kitu cha kawaida kwetu sisi sote katika wanafunzi wa taasisi ya Kiswahili na lugha za kigeni. Kwa hivyo tumeonelea kwamba kuwapa fursa za kusikiliza maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Waislamu wote kwa jumla, kila atakayekuwa na uwezo wa kuhudhuria siku kama leo aje. Kwa hivyo basi tukaamua kwamba bora tuiweke jioni ili tuweze kunufaika na Waislamu wengine wote, hasa ilivyokuwa huu ni mwezi mtukufu wa ibada. Yaani miezi yote ni ya ibada, lakini katika mwezi huu imezidishwa kima chake ile ibada. Kwa hivyo ni kwamba hili si jambo geni kabisa kutendeka, ni jambo la wenyeji kabisa, isipokuwa tu tumeonelea zaidi kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuweka nyakati hizi za jioni ili sote tupate fursa kama hii. Kwa kweli sina mengi ya kueleza, isipokuwa tu tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia sisi kufika hapa kwa salama na amani, na inshallah tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuyasikie yale ambayo yameandaliwa kwetu na tuyatekeleze kivitendo. Na ndamkaribisha amiri wetu hapa upande wa wanafunzi ambaye ni mwalimu wetu al-Ustaz Kikoti, ili aweze kumkaribisha Sheikh hapa na kutupa kile alichotuandalia juu ya mada inayosema kwamba siku ya malipo. Karibuni yote. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in biihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wa Islam, tunawakaribisha katika mhadhara huu ili tuweze kusikia mengi Sheikh aliyotuandalia kuhusu siku ya malipo. Na tunawaomba sote tuwe watulivu na tuwe wasikivu kiasi kwamba tuweze kuifahamu vizuri, na baadaye ikiwa tutamaliza au kama tutamaliza itabidi kuendelea na siku nyingine kuweza kuja kuuliza maswali mahali mtu alipokuwa hapa kumtulia sawa. Kwa hivyo nachukua nafasi hii bila kupoteza wakati wowote ule kumkaribisha Sheikh Nasor aendelee kutupa mhadhara huu aliotuandalia. Karibu Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu salatan wa taslima wa liqami yaliqani bi maqami amiril anbiya'i wa imamil mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyu salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa habibana Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Sallallahumma wa sallim wa barik ala hadha nabiyil amin wa ala alihi wa sahabatihi al-ghurril mayamin. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونقلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة أيها الإخوة الأعزاء ندوق وإسلام kiumbe yoyote aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu na akakanyaga katika mgongo huu wa ardhi hapana budi lazima awe anapita kwenye vituo vitano khamsu marahil marhalati ruh wa marhalati rahim ومرحلة الأرض ومرحلة القبر ومرحلة القيامة كتوو cha kwanza ni kituo mtu anapopewa roho na kituo cha pili mtu anapokuwa katika fuko la uzazi tumboni mwa mama yake kituo cha tatu ni katika ardhi ambapo sisi tuko katika kituo cha tatu hivi sasa viwili tumesha vimaliza tuko kwenye kituo cha tatu wa marhalatul qabr na baada ya kituo cha tatu kitafuatia cha nne kituo cha kaburi wa marhalatul qiyama na kituo cha tano ni kituo cha mawqiful qiyama ambao hiyo ndio mada tunayozungumzia jioni yetu hii ya leo mawqiful qiyama au siku ya malipo Hakuna upinzani, hapana shaka, hapana wasiwasi kwa sababu tumeshapita kwenye vituo viwili. Na hivi sasa tupo katika kituo cha tatu na kituo hichi ni rasilimali yake mtu aliyonayo. Madhali uhai basi yeye ana rasilimali ya kutumia uhai wake kwenye kituo hichi ili ende akanufaike na kituo cha nne na kituo cha tano. Katika mada hii siku ya malipo nakutana na aya ya Mwenyezi Mungu tukufu iliyomo katika surati Zumar aya inayosema wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idhahum qiyamun yanzurun وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ونفخ في الصور نلتبوليزوا باراباندا itapulizwa baragumu hiyo ni alama ya kuinuliwa viumbe makaburini mwao au kwa mara ya mwanzo ni alama ya kulazwa likipulizwa mara moja hilo kwa mara yake ya mwanzo fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi watazimia viumbe wote tokea walioko mbinguni na ardhini thumma nufikha fihi ukhra kisha litapulizo parapanda kwa mara yake ya pili fa idhahum qiyamun yanzurun tahamaki viumbe wote wameshasimama wanaangalia na wanasubiri nini kitatokezea hapo wa ashraqat al-ardhu bi nuri rabbiha na itang'aa ardhi kwa nuru ya mola wake wa wudhi'a al-kitabu na litawekwa daftari hapo la kila mtu kuhusu yeye na amali zake wajia bin nabiyina wa shuhadai na watosogezwa karibu hapo mitume wote na mashahidi wote وقضي بينهم بالحق na patapitishwa uamuzi kati yao, uamuzi wa haki, uamuzi wa adilifu. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون, na hawatadhulumiwa hata kitu. ووفيت كل نفس ما عملت, na italipwa kila nafsi kutokana na kile ambacho imekifanya. Wahuwa a'lamu bima yaf'alun, na yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, anayajua yote yote walioyatenda waja wake. Hadha inzarun lilkhalaiq jami'an bihudhuri aljalsati amama alqadhi aladil amama Allah. Hakika haya ni maonyo, maonyo kwa ajili ya viumbe wote wanaonywa kuhusu kuhudhuria kwenye kikao hichi, kikao cha uadilifu. Amama Allah, kikao chenyewe ni mbele ya Mwenyezi Mungu. Wa inda idhin atawajjahu ila alhabibi almustafa salawatullahi wa salamuhu alayhi, na kwenye kikao kama hicho moja kwa moja namuelekea kipenzi cha Mwenyezi Mungu aliyechaguliwa kwa risala ya utume wa mwisho. Namuelekea yeye, asalu, namtupia swala nimuulize, na wanufaiki kutokana na jawabu yake viumbe wote. Asaluhu anil as'ilati allati satuwajjahu ila kulli makhluqin idha waqafa baina yaday maulahu jalla fi ulahu, namuuliza kutokana na masala atakayoulizwa kila kiumbe wakati ataposimamishwa mbele ya Mola wake mtukufu. Wa inda idhin yukhbiruna alhabibu almustafa, na wakati huo anatupa habari kipenzi cha Mwenyezi Mungu aliyechaguliwa na Mwenyezi Mungu kwa kutuambia hivi, bi anna kullu makhluqin sayusalu khamsata as'ila, ya kwamba kila kiumbe ataulizwa masuala matano wakati huo. Idha ma waqafa baina yaday llahi fi sahati al'adala, wakati atakaposimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu katika huo uwanja wa uadilifu. Masuala yenyewe ni kama yafuatavyo: shababu kafima ablaita, ataulizwa mtu, ujana wako wewe uliuharibu kwa mambo gani, pale ulipokuwa na nguvu hasa, ulipokuwa kijana hasa, uliufisidi ujana wako katika mambo gani, na Mwenyezi Mungu anajua kautumia vipi, lakini anamuuliza hivyo. Wa umruk fima afnaita, na umri wako uliumaliza katika mambo gani, vipi uliharibika uli umri wako, na ulikufa kwenye kitendo gani, na kwenye kitendo alichofia mtu ni ushahidi kamili ya umul kiyama, atatoka kwenye kitendo kile, anakwenda mbele ya Mola wake. Wa maluk, na mali yako, min aina iktasabta, kutokana na amali gani uliichuma, wa fima anfakta, na khalafu uliitumia vipi. As'ilatun khamsa, mas'ala matano. Satuwajjahu ila kulli makhluqin, yatamuelekea kila kiumbe. Kulli makullu makhluqin yakifu baina yaday illahi, atakayesimama mbele ya Mwenyezi Mungu kwenye mahkama hiyo, katika uwanja huo uadilifu. Fa idha ma qulta li rabbil alamin ya rabbi, maana hapo mtu nafsi yake itahangaika kweli kweli, atayafikiria yale yote yaliyokuwa kipita duniani, labda na pale vile vile ataweza kuleta hoja alizokuwa kizileta duniani. Na utakaposema, ewe Mola wangu, lima lam tursil ilayya inzaran bihudhuri aljalsa, ya rabbi, mbona mimi hukunijulisha mapema, kwa nini usiniletee maonyo kuhusu kuhudhuria kwenye kikao kama hichi? Ghafla hii nimekabili, msikujua. Sayaqulu laka ya abdi laqad wasalaka alinzaru, atakujibu Mola wako akwambie, we mja wangu, hakika yamekufika maonyo kuhusu siku hii. Wa anta taqra'uhu kulla yawmin, na wewe pengine ulikuwa ukisema kila siku maneno yanokukumbusha kuhusu mkutano wa siku hii. Alam takra'a fi suratil fatihati maliki yaumiddin. Kwani hukuwa ukisoma wewe katika suratul fatiha maliki yaumiddin, aya isemayo Mwenyezi Mungu ni mfalme aliyemiliki siku ya malipo. Fa anal malik wa hadha yaumuddin. Basi mimi ndiye mfalme wenyewe na hii ndiyo siku yenyewe ya malipo. Anal malik, anal malik, anal malik limanil mulku liyauma, limanil mulku liyaum. Ufalme ni wa nani leo? Mwenyezi Mungu atauliza. La mujibu, hakuna yoyote atothubutu kuinua kauli yake kwamba mimi ninamiliki chochote. La mujibu, hakuna yoyote atothubutu kuinua kauli kwamba yeye ana uwezo wote ule. Na viumbe wote wameshangaa, wamenywea. Fayujibu subhanahu ala dhatihi huwa lillahi alwahidi alqahar. Hapo atajibu Mwenyezi Mungu mwenyewe mtukufu aliyetakasika. Ufalme wa leo ni wa Mwenyezi Mungu aliye mmoja peke yake, ambaye ndiye mteza nguvu, atakalo ndilo huwa. Yeye ndiye pweke mwenye amri na shani, atakalo ndilo huwa. Almulku lillahi, ufalme ni wa Mwenyezi Mungu peke yake. Lillahi alwahid alqahhar, ni wa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake aliye na sifa ya kuteza nguvu, sifa ya kulazimisha, lazima atakavyo yeye ndio iwe. Alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma alyawm, la dhulma alyawma inna Allaha sari'ul hisab. Siku hiyo ndiyo italipo kila nafsi kutokana na ile amali iliyochuma. Hakuna dhulma siku hiyo, hakuna dhulma siku hiyo, hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kulipa. Idha ma waqafa al-ibadu fi sahati al-hisab yawm al-qiyama, watakaposimama viumbe katika uwanja wa uadilifu siku ya kiyama, yaqulu Allahu lil-mazlumi taqaddam. Siku hiyo Mwenyezi Mungu atamwambia aliyedhulumiwa, njoo uliyedhulumiwa mbele, utaje aliyekudhulumu mmoja mmoja na kitu kimoja kimoja. Wayakulu lizalim, na kisha atamwelekea aliyedhulumu, ayuha zalim la tatakallam, wewe uliyedhulumu nyamaza kimya, usiseme chochote. Kutiati almaadhir, kutiati almaadhir, nyudhuru zote siku hiyo zimekatika, hawezi kutoa udhuru wote ule. Idha kulta ya rabbi, na utakaposema hapo kwa ajili ya hofu kubwa itakayokuandama wakati huo, ee mola wangu, mani alladhi awsala ilayya hadha al-inzaru bihudhuri al-jalsa, basi nani aliyenikumbusha mimi kuhusu maonyo ya kuhudhuria kwenye majlis kama hii. Dana sayakulu laka maulana, atakujibu hapo akwambie mola wetu, laqad ja'akum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hakika laqad ja'akum rasulun min anfusikum, nyinyi alikujieni mjumbe, mjumbe anayetokana na nyinyi binadamu wenzenu, min anfusikum azizun alayhi ma anittum, yalikuwa ni mzigo mkubwa kwake yeye, kila jambo linalokutaabisheni kwake lilikuwa mzigo mkubwa. Harisun alaykum, na alikuwa na pupa kubwa sana kwa ajili yenu nyinyi kukupatieni faida. Bil mu'minina raufur rahim, na kwa waumini mjumbe huyo alikuwa na sifa mbili katika sifa za Mwenyezi Mungu, alikuwa raufun, mpole, rahim, mwenye huruma. Huyo ndiye aliyekufikishia tahadhari ya siku hii ya leo. Huwa sayyidul anbiya, naye ndiye huyo bwana wa mitume, wa khatamil mursalin, na wa mwisho wa mitume, Muhammad, Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, ndiye Muhammad, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia. Fa idha qulta ya rabbi, na utakaposema eh bwana wangu dani hatta uhdhira ash-shuhuda ma'i, basi niachie kidogo mkalete mashahidi wangu, usinihukumu hapa peke yangu, mimi ninao mashahidi waje hapa kunisimamia ushahidi. Sayakulu laka maulana, atakujibu akwambie mola wetu, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yaamalun, siku ya leo vitashuhudia juu ya viumbe, alsinatuhum ndimi zao, wa aidihum na mikono yao, wa arjuluhum na miguu yao, bima kanu yaamalun kutokana na yale walioyatenda. La da'iya ila an tuhdhira ash-shuhud, hakuna ruhusa, huna nafasi ya kumwita shahidi yoyote, fashuhudu ma'aka, ushahidi unao mwenyewe, alsina ulimi, aidi mikono, arjul na miguu, wewe utakwambia miguu wapi umeingia na mikono utasema wapi nini umekamata na ulimi utasema waziwazi kitu gani umetamka. Bima kanu ya'malun yawma idhin, siku hiyo basi, yuwafihimullahu dinahumul haqa, Mwenyezi Mungu atawalipa, atawalipa viumbe malipo yao ya haki, kila mmoja kwa kile ambacho anastahili kulipwa. Wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin, na viumbe watayakinisha kwamba kumbe kweli Mwenyezi Mungu alikuwa ni wa kweli na alikuwa na habari ya kila kitu. Dirimu law yaftadi min بإذن ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Atatamani mtu siku hiyo, laitani kama ana nafasi kutoa fidia, kutoa fidia mtoe nani, awatoe wale damu yake aliyokuwa na uchungu nao, kama nani, yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibanihi, mtu kumtoa mwanawe kwenda kunguzwa moto, si maskara, pana jambo kubwa sana hapo, na atakuwa tayari kufanya hivyo mtu. Wa sahibatihi, na yuko tayari kumtoa mkewe, wa akhihi, na ndugu yake pamoja vile vile, wa fasilatihi allati tuwihi, na jamaa zake zote waliomzunguka katika kushirikiana naye kwenye ukoo, yuko tayari mwangamize ukoo kile. Wa man fil ardi jami'an, bali na chochote katika ulimwengu kama kamiliki yeye, chake yeye, petroli, madini, madhahabu, kama ni chake yeye, basi kutare vyote viangamize. Thumma yunjihi, kisha aokoke yeye, kala, hakutakuwa na dhulma ya kumtia makosani aliyokuwa hastahiki. Anatakiwa mwenyewe mtendaji wa amali, siye mwanawe wala mkewe wala ndugu yake. Innaha lava, hakika atauingia moto wakao kwa nguvu sana mkali mno. Nazaatan lishawa, unaondosha mara moja tu ngozi ya kichwani na kisha kumchana mtu mara moja tu. Moto huo tadu, unamwita mtu kwa jina lake, man adbara, yule aliyeitwa hapa duniani na mitume, watawalla, akayapa nyongo maneno ya Mwenyezi Mungu akajivuna. La da'iya ila an tuhdhira ash-shuhudu fash-shuhudu ma'aka. Fa idha ma kunta ya rabbi, basi atakaposema ewe mola wangu, dani hatta uwakila muhamian, niachie mpaka nikalete wakili, yakumu bidifai handi, aje kusimama kwa ajili ya kuitetea kesi yangu hii. Sayakulu laka maulana, hapo atakujibu Mwenyezi Mungu mola wetu akwambie, iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba, hakuna wakili, soma mwenyewe daftari lako, itoshe nafsi yako, siku ya leo ni juu yako kujihisabia. Kafa binafsika alyawma alayka hasiba, la difaa, hakuna kutetewa mtu, la murafaa, la muhama, innama madha, kwa nini yakawa hayo. Wa laqad ji'tumuna furada, Mwenyezi Mungu anatuambia hakika leo mmetujia mmoja mmoja, kila mtu peke yake, yeye na amali zake tu. Kama khalaqnakum awwala marra, kama tulivyokuumbeni mara ya mwanzo. Furada, kila mtu peke yake, furada peke yake. Kalla sanaktubu ma yakulu, hapana, tunayaandika anayosema mtu duniani hapa na anayofanya. Wanamuddu lahu min al'adhabi madda, na tutamkunjulia kwenye adhabu kujuku mkubwa kae milele. Wanarithuhu ma yakulu, na tutayarithi sisi yote aliyosema, wayatina farda, na huku atatujia peke yake, peke yake. Kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Fa idha ma qulta ya rabbi, na utakaposema eh bwana wangu, saastanifu alhukma, mimi nitakata appeal kwenye court of appeal, kwenye court of appeal nitabadilisha uamuzi huu, sikuafikiana nao, nitataka jopo la majaji likusanyike wazungumze, baraza la wazee, kuhusu mambo haya. Labda mtu atampitikia kwamba labda nifanye hivyo kama ilivyokuwa kifanywa duniani. Sayakulu laka maulana, na ukitia hoja kama hiyo, Mwenyezi Mungu atakujibu na maneno ambayo yalikuwa tayari kwenye Qur'ani unayasema mwenyewe kila siku, kama ulikuwa unafungua msahafu ungekuta. Mwenyezi Mungu atakujibu akwambie, ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil'abid, hayabadiliki maneno kwangu mimi, hakuna cha kubadilisha usemi wangu. Wa ma ana bidhallamin lil'abid, na wala mimi si mwenye kumdhulumu mja, wewe umejidhulumu nafsi yako mwenyewe. Fa idha ma qulta ya rabbi, na utakaposema ee Mola wangu, sa uqaddimu alfidyatan au kafalatan maliyatan au shakhsiyatan, niko tayari mimi kutoa fidia, fidia rasilimali yangu yote, kuanzia mtu alionihusu na kuanzia kila kitu nilicho nacho. Sayakulu laka maulana, hapo Mwenyezi Mungu atakwambia, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ya leo haifai kitu mali wala watoto, ila kwa yule aliyemwendea Mola wake na moyo wa amani, moyo uliosalimika na madhambi. Illa man ata Allah biqalbin salim, ila kwa yule aliyemwendea Mola wake na moyo uliosalimika na madhambi. Amma alhukmu, ama kuhusu uamuzi, ndio huo huo. Falhukmu minallahi, uamuzi ni wa Mwenyezi Mungu, uamuzi ambao tankhali'u lahu alafida, utazingua nyoyo zidiko. Watanfathiru min ajlihi alqulub, na vile vile zitapasukilia mbali kwa ajili ya hukumu hiyo, nyoyo zitakofu sana. Yawma yakul yawma naqulu li jahannama hal imtala'ati, isikize kauli ya Mwenyezi Mungu atapoiambia Jahannam, siku utakaposema na Jahannam, je, Jahannam tayari umejaa? Basi atufunge, mambo yamekwisha. Watatizamana makafir, watatizamana waovu, waone basi, nadhani basi Jahannam ishakuwa inaulizwa kule, halim talati, je, Jahannam umeshajaa? Lakini matokeo yake Jahannam inajibu, hal min mazid, watakulu nayo itajibu, kwani iko ziada ya rabbi, kama ipo lete, itachungwa Jahannam iwe kama akikuingia kitu. La amla anna Jahannam min aljinnati wan nasi ajma'in, wasiqa alladhina kafaru ila Jahannam zumara, baada ya hukumu watachungwa chungwa makafiri kuelekea kwenye moto wa Jahannam, zumara, jamaatin jamaatin, makundi kwa makundi. Hatta idha ja'uha, mpaka watakapouendea moto karibu kufikia, futihat abwabuha, hapo wakikaribia itafunguliwa milango yake. Futihat imetamka kwenye, imetumika tamko la futihat kwenye aya hiyo iliyoko kwenye sura Zumar, futihat kwa watu wa motoni, bimujarradi wusulihim ilaiha, yaani mara tu baada ya kufika kwenye huo moto, tuftahul abwabu, ndio itafunguliwa milango ya moto. Amma fi haqqi ahli aljannati, ama kuhusu haqqi ya watu wa peponi, wasiqa alladhina taqaw rabbahum, mbele kidogo ya aya hiyo kuna aya nyingine inasema, na watachungwa chungu wale waliomcha Mola wao, ila aljannati zumara, mpaka kuelekea kwenye pepo makundi kwa makundi pia. Hatta idha ja'uha, na mpaka watapoifikia pepo, wafutihat abwabuha, na wataikuta iko wazi milango yake. Hunaka futihat ma'an nari, hapo utaona imetumika futihat bila ya wawu kwa watu wa motoni, wafutihat wa ma'al jannati wafutihat, na kuhusu watu wa peponi imetumika wawu wafutihat. Walfarku bainahuma, na farqa iliyopo baina ya futihat na wafutihat, ile moja kwa watu wa motoni na nyingine wa futihat kwa watu wa peponi. Anna ahla an-nari indama yatuna al-abwaba, ya kwamba watu wa motoni wakati watapoiendea milango ya moto, takunu al-abwabu mughlaqa, itakuwa milango ya moto imefungwa kwanza. Fa indama yariduna abwabaha, mara tu baada ya kufika milangoni kwake, tuftahu lahum thumma tughlaqu ba'da dhalika, itafunguliwa kwa ajili ya wao, kisha utapoingia itafungiliwa mbali moja kwa moja. Amma ahlul jannati, ama kuhusu watu wa peponi, fa indama yatuna abwabaha, wakati watakapoiendea milango yake, fal abwabu mufattahatun, milango ya pepo utaikuta tukia hapo iko wazi, daimatun milele, fa li anna aljannata maftuhatul abwabi daima, kwa sababu milango ya pepo maisha iko wazi, la sijina wala adhab, milango yake iko wazi kwa sababu hakuna gereza kule wala hakuna mateso. Wa futihat abwabuha, watu wa motoni imetumika wao na wataikuta wazi milango ya pepo, watu wa peponi. Waqala lahum khazanatuha, kuhusu watu wa peponi Mwenyezi Mungu anasema watiwa na wale walinzi wanaolinda milango ya peponi, salamun alaikum, mmefika huko nyinyi, minal faizina nyinyi. Mwenyezi Mungu Rabbi atujalie sote tuliopo hapa na walio hapo hapa vile vile katika Waislamu wote, atujalie tuko katika hawa tuambiwa na malaika salamu na alaikum. Ee Mwenyezi Mungu, tukubalie funga yetu hii, tukubalie baraka zote hizi, tujalie katika watu wapewa kalima hii na malaika salamu na alaikum, amani iwe juu yenu. Tibtum, mazuri kabisa mlioyafanya na starehe nzuri zaidi inakungojeni huko mbele. Fadukuluha khalidin, basi wataambiwa haya ingieni humo milele mkaishi. Antilkumul janna urithumuha bima kuntum taamalun, hiyo ni pepo miliki yenu, mnarithishwa kutokana na yale mlioyafanya. Wa inda idhin yunadi maulana jalla fi ulahu, kwa watu wa peponi hapo baada ya kuingia watu wa peponi, peponi Mwenyezi Mungu atawalingania awaambie kwa kuwauliza hivi, ala ahli aljannati, kuwalingania watu wa peponi. Fayakulu ya ahli aljannati hal radhitum, aseme kuambia watu wa peponi, je watu wa peponi mmeridhia kilipo mlichokupeni ndivyo hivyo, mmetosheka? Fayakuluna ya rabbana wa kaifa la narda wa kad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqi, watasema wajibu, ee Mola wetu, na vipi tusiridhie sisi na hali ya kuwa umetupa yale ambayo hukumpa yoyote katika viumbe wako wengine, wenzetu wanaangamia huko katika jana. Alam tusqil mawazinana, kwa nini Mwenyezi Mungu atuliza hivyo? Kwani hukutufanyia nzito meza ngati za amali na za madhambi zikawa nyepesi hazina weight? Alam taghfir dhunubana, kwani hukutusamehe Mwenyezi Mungu makosa yetu? Alam tudkhilna aljannata, kwani Mwenyezi Mungu hukutuingiza peponi? Kwani haitoshi hivi? Alam tudhilna min adhabin nari, kwani hukutuokoa Mwenyezi Mungu na adhabu ya moto? Fayakulu maulana ana u'tikum akbara min dhalik, pamoja na hayo Mwenyezi Mungu Mola wetu atawaambia, mimi nitakupeni kubwa zaidi kuliko hilo mnaloiona nyenye kubwa zaidi. Ana u'tikum akbara min dhalik, fayakuluna ya rabbana, watajibu watu wa peponi, ah bwana wetu we, wa ayu shay'in azamu min dhalik, na kuna jambo gani kubwa zaidi kuliko hii? Tena pepo imeambiwa na mtume, fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kuna mambo ambayo jicho halikupata kuona, sikio halikupata kusikia, wala haikupata kupita kwenye moyo wa mtu akafanya imagination, akafanya kufikiria labda iko hivi labda hivi, kila utakavyodhania sivyo. Pamoja na hayo nitakupeni kubwa zaidi kuliko hilo. Wa ayu shay'in a'zamu min dhalik, na jambo gani kubwa zaidi kuliko hilo? Fatuzalul hujubu bainahum wa baina Allahi fayarawna Allaha rabbal alamin, hapo Mwenyezi Mungu ataondosha kizuizi baina yao na wao, na watamwangalia Mwenyezi Mungu mula wao. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ana u'tikum akbara min dhalik, mimi nitakupeni kubwa zaidi kuliko hilo. wa ayu shay'in akbaru min dhalika ya rab, na lipi kubwa zaidi kuliko hilo ee Mwenyezi Mungu Mola wetu? Ru'yatullah ni ru'ya, sio idrak. Kwa Mwenyezi Mungu hamna idrak, iko ru'ya. Ru'yatullah. Qala sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, amesema bwana wetu mtume, innakum satarawna rabbakum yawma alqiyamati kama tarawna alqamara laylatal badri, hakika nyinyi mtamuona Mwenyezi Mungu Mola wenu siku ya kiyama, lakini peke yao waumini tu, sio makafiri. Kama vile ambavyo mnavyoiona mbaa mwezi katika siku kali zile 13, 14, 15. Hakuna mtu anofanya mashaka kwenye ardhi kuhusu mbaa mwezi siku hiyo. Ana utikum akbar min dhalik, mimi nitakupeni kubwa zaidi kuliko hilo, nalo ni ru'yatullahi. Hakuna kubwa zaidi kuliko hiyo, ni kuliko aljanna hiyo. Wujuhun yawma'idhin nadhira, nyuso siku hiyo zitang'aa, ila rabbiha nadhira, kwa ajili ya kuangalia upande wa Mola wako, kwa ajili ya kumtazama Mola wako. Lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, kwa wale waliotenda mema. Alhusna, watalipwa mema, wa ziyada, na zaidi kuliko mema, ni aya ya Qur'an hiyo ambayo qala almufassiruna, wafasirina wengi wamekubaliana, innama innal husna hiya aljanna, wakasema kwamba wema kulipwa ni pepo. Wa inna ziyadata hiya an-nazaru ila dhati llahi rabbil alamin, na hakika ziada ya pale ni ile an-nazaru ila dhati llahi rabbil alamin. Na mtume mara nyingi akimomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu usiniharamishie mimi, nipe ladhata an-nazari ila wajhika al-karim, usinikoseshe kuangalia ladha ya kuangalia dhati yako Mwenyezi Mungu. Laqad jaa as-sahabiyyu al-jaleel Abdullah ibn Umm Maktum, siku moja alikuja sahaba huyu mpevu maskin Abdullah bin Umm Maktum, mmoja katika waadhini wa mtume aliyokuwa kiadhini adhana ya mwanzo alfajiri. Maana katika sunna ya mtume alfajiri huadhiniwa adhana mbili, moja huadhiniwa kiasi cha muda saa moja nzima kabla ya kuingia wakati hasa wa sala, na khalaku Bilal ibn Rabah ndio akiadhini ndani ya wakati wa sala hasa. Ibn Umm Maktum وكان الصحابي اعمى فاقد البصر, na huyo alikuwa ni mtu kipofu kakosa kabisa macho haoni. Jaa ila ar-rasul al-azim, kaja siku moja mpaka mtume mtukufu. Wa qala ya rasul Allah, akamwambia ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, laqad nazalat alayka al-yawma ayatun ahzanat qalbi, hakika leo nimepata habari imeteremka aya, lakini mimi imenihuzunisha katika moyo wangu, nimeona jambo zito sana. Mtume kashtuka, sahaba wake kuambiwa na yeye, sahaba wake kwamba anamwambia imeteremka aya inanihuzunisha, hakutegemea iwe hivyo. Qala ma hiya ya Abdullah, akamwambia ni ipi ewe Abdullah? Qala qawluhu ta'ala, akamwambia tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu, bwana Mwenyezi Mungu amesema, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, yani na kwa yule aliyekuwa kipofu hapa duniani, basi huko akhera atapofua zaidi na kupotea kwenye njia iliyo sawa. Mimi hali yangu ndo kama hii, laqad raditu bil ama fi dunya, nimeridhia kuwa kipofu hapa duniani, wa dunya fania, na ulimwengu iko siku tamalizika, basi atakwisha haya. Walakinni la utiku al ama yawm al qiyama, lakini mimi asije kunihuzunisha aya hiyo, siwezi kuchukua mzigo mzito wa kubeba uzito wa kuwa kipofu siku ya kiyama. Haithu la fanaa, kwa hala ambapo hakuna mwisho wake, hakumaliziki. Innani raditu bil ama fi dunya fa kaifa utiquhu yawm al qiyamati ya rasul Allah, vipi nitaweza kuchukua jambo hilo uzito wake siku ya kiyama ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Wa qabla an yujiba al habib ala hadha al sual, na kabla mtume hakutoa jawabu katika swala hili aliyoulizwa na Abdullah bin Umm Maktum, kana kabiru umana'i wa ahli samai wa safiru al anbiya'i jibrilu yajubu al afaq, mara yule mkubwa wa uaminifu, mpatanishi baina ya Mwenyezi Mungu na mtume, anayeunganisha baina ya kauli ya Mwenyezi Mungu kuwafikia mitume, Jibrilu, malaika Jibrilu, yajubu al afaq, tayari ameshakuwa anapenya kwenye anga. anamteremkia mtume wa yatwi bi ajnihatihi sab'a tibaq, ametua kwa mbawa zake saba zilizokaa kwa tabaka. Wa yanziru ala alhabibi biqawlihi ta'ala, anakuja na aya ya Mwenyezi Mungu mtukufu, anampa kipenzi cha Mwenyezi Mungu maneno yasemayo, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Mjulishe huyo bwana ya kwamba hakika ya kufuayo sio macho haya, unaopofua ni moyo. Anaweza mtu akawa haoni kwa macho haya kichwani, lakini ndani ya moyo wake anaona kila kitu, na pengine akayafanya mambo wenye macho akashindwa kuyafanya. Wa inda idhin qala alhabibu liabdillahi, ilipoteremka aya hiyo hapo bwana mtume akamwambia Abdullah bin Ummi Maktum, qala lahu ala yakfika ya ibn ummi maktum annaka satakunu awwala man yanzuru ila dhati llahi yawm alqiyamah, utosheki ewe ibn maktum kama nitakwambia wewe utapata nafasi mtu wa mwanzo kabisa kuangalia kwa dhati ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Subhanaka ya karim, umetakasika Mwenyezi Mungu uliye mtukufu. Ya man taqulu fil hadith al qudusi al jalil, ewe usemaye katika maneno matukufu, idha btalaitu abdi, nitakapomjaribu mja wangu, bifakdi habibataihi, kwa kukosa vipenzi vyake viwili, yani ainaihi, yani macho mawili. Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi kudusi, ni maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu, lakini si katika Qur'ani Karimu. Idha bitalaitu abdi, nitakapomfanyia mtihani mja wangu, bifakdi habibataihi, kwa kumkoseja vipenzi viwili vinopendwa zaidi katika maisha binadamu. Nini? Yaani ainaihi, macho yake mawili. Wasabara, naye akavumilia katika mtihani huo, lam ajid lahu jazaan duna aljanna, sijaiona mimi jazaa ya kumlipa isipokuwa nimrithishe pepo tu. Anta alladhi tahabu alkathir, kwa nini Mwenyezi Mungu usimpe hivyo na hali ya kuwa wewe ndiye mwenye kutoa kulikokuwa kwingi. Anta alladhi tahabu alkathir wa tajburu alqalb alkathir, na wewe ndio mwenye kuziliwaza ukazipoza nyoyo za wengi. Wa taghfiru adh-dhallati, na wewe ndiye mwenye kusame walioteleza katika makosa mbalimbali. Wa taqulu, na wewe ndiye unaosema, hal min taibin mustaghfirin, yupo yoyote anayotaka toba akasamehewa? Au sa'ilin aqdhi lahu alhajati, au muombaji nipate kumpa haja yake anayoiomba? Hatta idha ja'uha, tukirejea kwenye aya ile iliyohusu makafir, mpaka atapouendea moto, mpaka atapofika kwenye milango ya moto, futihat abwabuha, hapo ndiyo itafunguliwa milango yake moto. Waqala lahum hazanatuha, ama wao walinzi wa motoni watawaambia, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, nyinyi mbona mmekuja hivi namna huko wala huko si kwa kuja watu hivi? Limethibiti tamko la adhabu kwa makafir, hakuna atakayevuka tena. Ayuha saratu al-a'izza, enyi ndugu aziz, enyi ndugu watukufu, ndugu Waislamu, inna Allaha kataba al-fana'a ala kulli makhluqin, tukae tukijitambua ya kwamba Mwenyezi Mungu amefaridhisha, amewajibika kumalizika kwa kila kiumbe. Wa kataba al-baqa'a lidhatihi huwa, na akaandika kubakia milele kwa yeye peke yake aliye mmoja tu, alwahidu dayyan, na awe mtu atakavyokuwa vyovyote vile. Mwenyezi Mungu amewajibisha, kalamu yake imekwenda, matakwa yake ndio hivyo, alfana ala kulli makhluqin, kuwa ni mwisho, kuwa na mwisho kwa kila kiumbe. Wa kataba albaqa'a lidhatihi huwa, akaandika kubakia ni kwake yeye peke yake Mwenyezi Mungu milele. Ikra ma'i qadaya al-Qur'an al-Karim, ukitaka hayo jaribu kupitisha moyo wako usome qadaya ya Qur'an al-Karim, utakuta tajidha kullaha mujabatan kulliya, yote kuhusu habari hii imeweka fungu la kukusanywa vitu vyote ila Mwenyezi Mungu tu. Kwa mfano, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni yenye kuonja mauti. Kullu man 'alayha fani, kila kilichopo katika ulimwengu kitatoweka. Kullu shay'in halikun illa wajhahu, kila kitu kitaangamia isipokuwa yake Mwenyezi Mungu peke yake. La istithna, hakuna chengine kitakachobakia pamoja na Mwenyezi Mungu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni yenye kuonja mauti. Nasi tupo katika kituo gani? Kumbuka nilipoianza khutba, nimeanza kwamba kila aliyeumbwa lazima apite katika vituo vitano, na sisi tumeshakanyaga viwili, tuko katika cha tatu. Vibakia viwili la mahala, hakuna pa kukimbilia. Marhalati ruh, kituo cha kwanza ni cha mtu kupewa roho. Tumeshapewa roho zamani huko tunakotoka. Wa marhalati rahim, na kituo cha pili ni kituo cha mtu kukaa katika fuko la uzazi, tumboni kwa mama yake. Wa marhalati dunya, cha tatu ni kupita mtu katika ulimwengu huu. Wa marhalati alqabr, na cha nne ni kupita katika kituo cha kaburi, ataishi katika barzakhi, muda mmoja mwenyewe Mwenyezi Mungu. Na kwenye barzakhi ama iko raha au iko adhabu, imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufrin niran. Wa marhalatul qiyama, na kituo kingine cha tano ni kituo cha kiyama, kitimamo cha hukumiwa mtu, kitimamo cha kuhukumiwa mtu akalipo amali yake. Mwenyezi Mungu anatupinga, anatuchallenge, anabishana nasi kwa kutuambia kwenye suratul Rahmani, ya ma'ashara aljinni wal insi, enyi makundi ya majini na binadamu, in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, kama mnaoweza kuniasi ya kunikufuru kisha mkimbie nikupateni katika mamlaka yangu, basi penyeni popote kimbilieni. Lakini nakwambieni kabisa, la tanfudhuna, hamtoweza kufanya jambo hilo, illa bisultan, illa mpate nguvu za kiungu. Labda na nyie muwe mna amri ya kun fayakun, unaweza kutoa amri pahala kuwa na ikawa, na hilo muhali kwa wewe una. Illa bisultan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni yenye kuonja mauti. Hatta nafsi rasulillahi, mpaka nafsi ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu. خير خلق الله مبورا بيومبيوتي حتى النبي الكريم ينام على فراش الموت حتى هو املالا كوني غودورو غودورو لاك الموتي كتاندا cha kuondoka duniani na kwenye pahala hapo hata yeye ويمسح الوجه الشريف ameupangusa uso wake mtukufu بماء بارد kwa maji ya baridi kupunguza joto na mauti ويدعو الله قائلا ما حتى يي كمؤمن بمنزل مغو هو انسمع اللهم هون علي سكرات الموت ايه مولا wangu nipunguzie kidogo huu ulevi wa mauti mkubwa mno sakarat الموت mbinyo huo kila mmoja atagonja huko na pana mambo magumu hapo magumu mno imam ahmad bin hanbali alipokuwa katika sakaratul mauti mwanawe Abdullah yuko pembeni pembenizoni mwake chini ya kitanda, baba yake anatoka roho anamlakinia shahada, anamwambia la ilaha illa Allah, na kila mmoja mgonjwa wake katika hali kama hiyo ajitahidi kuthibitisha kama kapata maneno ya mwisho kuondokea ni hayo ya mwisho, na usimngojee kaburini kule kumfundisha kadhaa yake imekwisha. Kama unampenda kweli mtu muhimize hapa duniani, hapa nafasi yanayo, rasilimali ipo. Ukikatika umri hatari. Mtoto wa Ahmad bin Hanbali anamwambia baba yake la ilaha illa Allah katika sakaratul maut, baba mtu anatoa jawabu kali. Nini kajibu? Amejibu la wa buda, hapana, iwe mbali na mimi. Mtoto mtu anashangaa, ah, Ahmad bin Hanbali katika sakaratul mauti anatoa jawabu kama hiyo, kamshikilia tena na tena la ilaha illa Allah. anamgeuzia shingo. La! Wabuda! Hapana! Iwe mbali na mimi. Alipopata nafuu kidogo ya ubamba wa kunde, falamma afaqa saalahu, alipopambazuka akatoka katika ile sakaratil mauti, anafahamu kidogo, mtoto akamuuliza baba yake, kwa nini lakini nakutamkia shahada unakwenda kunambia la wa buda na hivi na hivi, vipi mambo hayo? Akamwambia sijakuwa nikikurejeshea wewe kauli hiyo. Alikuja shetani mbele yangu, anamlazimisha, anambembeleza, amenishikilia, ananiambia muti yahudiyan au nasraniyan, fa inna abaka mata yahudiyan au nasraniyan, ananiambia kufa katika mila ya Kiyahudi, kufa katika mila ya Kikristo. Na ana maji mazuri, ana maji matamu mno, na kiu mtu hapo anaipata kubwa mno. Anamwambia nitakuonjesha matone haya, lakini nikubalie na mimi yangu vile vile. Ndiyo maana nilikwambia hapana, sikukubali mimi safi wa buda, bali kabisa hiyo jambo hilo siwezi, sikubali, na niwe katika hali yote ngumu, lakini mimi sipiki kwa ndio hali ngumu. Wakati kama huo atakayevuka ni yule yule Mwenyezi Mungu aliyosema, ala inna awliya Allahi la hawf la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi. Vipenzi vya Mwenyezi Mungu hawana hofu na wakati kama huo. Kama walikuwa ni watu waliojifunga kwenye kalima ya la ilaha illa Allah, hapana wasiwasi kwenye wakati kama huo. Nao ni alladhina amanu wa kanu yattaqun, waliomuamini Mwenyezi Mungu na wakawa na mcha vyema. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah, Mwenyezi Mungu atawathibitisha tu waumini kwa kauli thabit tokea katika maisha kilimwengu na maisha akhira. Wayudhillu Allahu adh-dhalimin, lakini Mwenyezi Mungu atawanyang'anya madhalim, hawapi taufiki ya kauli hiyo wakati kutoka roho abadan hawaigundui. ويفعل الله ما يشاء نمونيزم هو فاني هبندايو اللهم أحينا على كلمة التوحيد وأمتنا على كلمة التوحيد واحشرنا على كلمة التوحيد لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ويمسح الوجه الشريف بماء بارد. Bwana Mtume akapangusa uso wake kwa maji ya baridi kuondosha joto zito la sakaratil maut. ويدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت, huku anamuomba Mwenyezi Mungu, mola wangu nipunguzie shida hii ya sakarat almaut. Anta ya rasul Allah, ikiwa wewe mtume wa Mwenyezi Mungu umesema hivyo katika nafasi kama hiyo, anta taqulu hadha, hata wewe unasema hivyo, sisi tutakuwa na hali gani katika nafasi kama hiyo? Subhanallahi inna lilmauti lasakaratin. Mtume katamka wakati mwingine, kila akija juu anasema ametakasika Mwenyezi Mungu, hakika kwa ajili ya mauti kuna mvinyo, kuna mambo ya hatari makubwa sana pale, ni pahala pagumu mno. Wa anta aidan ya rasulallahi marrat bika sakaratil maut, hata wewe pia mjumbe wa Mwenyezi Mungu yamekupitia kwako sakaratil maut. Naam, hapana tabu. لقد علم المصير المحتوم قبل ان ينام على الفراش, mtume alikushajua mapema kabla ya kufika kwenye tandiko lile la mauti. لقد دخل غرفه الاشعه القرانيه, aliingia kwenye chumba cha upekuzi kwenye Qur'an al-Karim, kaitembelea kwenye Qur'an al-Karim na akagundua mafunzo ya Mwenyezi Mungu, yamwambia innaka mayitun wa innahum mayitun, wewe utakufa na wao wote pia watakufa. Kwa hivyo alijua yakini kwamba naam, sasa umefika wakati. Alipoyaona ya kuyaona, akawaambia masahaba, inna lilmauti lasakaratun, kaini mkijua kwamba mauti yanayo sakara kweli kweli. Wa baada zalika kanat bijiwarihi Fatima, alipokuwa bwana mtume na kata roho pambezoni mwake alikuwa mwanawe Fatima, binti yake huyo, raihanatu ni kipenzi chake, manukato yake mema hayo. Tabki, binti huyo analia, anyamaziki, babake anamuona pale hali yaliyo, na uso umeshabadilika, umekuwa ni wa kiakhira akhira. watakulu, katika kilio chake anasema maneno, wa karbahu ala karbika ya abatahu, huzuni iliyoje leo kwa baba yangu, tabu gani hii anopata baba yangu. Fakana alhabibu yakulu laha ya Fatima, mtume alikuwa kimpoza kimwambia, Fatima, la karba ala abiki ba'da al-yawm, hakuna tena kwa baba yako uchungu, mateso, huzuni baada ya leo. Muda wangu huu mfupi nikishaumaliza yameshaondoka yote haya. La karba ala abiki ba'da al-yawm, hakuna tena huzuni wala msukosuko kwa baba yake, kwa baba yako baada ya leo. Wazarahu jama'atun min as-sahaba, alipokuwa bwana mtume katika sakaratil maut, wamekuja kumzuru kikundi cha maswahaba, wa huwa ala firashil maut, naye yuko kwenye hilo godoro la mauti. Wasaaluhu, wakamuuliza, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, matal ajal, lini ndo mambo yameshakuwa tayari, lini kweli kweli hilo safari imewadia, matal ajal. Qala lahum marhaban bikum yuhayyakum Allah wa naf'akum Allah wa kaddadakum Allah wa atqakum Allah, kawambia marhaban bikum, karibuni karibuni karibuni, Mwenyezi Mungu kunufaisheni, Mwenyezi Mungu kuepusheni na balaa, Mwenyezi Mungu kusameheni. Naam, laqad dana alfirashul a'la wal ka'ful awsa wa sidratul muntaha, hakika imeshakurubia saa. Naam, kabisa kabisa, na kwenda katika majlis al-a'la hivi sasa hivyo. Naam, ya Rasulullah, fa fima nukafinuk, tupe habari basi tukukafinie, kipenzi cha Mwenyezi Mungu, kipenzi cha Mwenyezi Mungu, wewe kitu gani sisi ukiondoka hapa tukukafinie nini? Qala kafinuni fi thawbin abyad, akawaambia nikafinieni nguo nyeupe, sanda yangu iwe nyeupe tena, wala haipendezi kabisa kufanya israfu ikawa ghali. Na kama mtu kukafiniwa nguo zake anazosalia, makanzu yake ni bora zaidi. Sayyidina Umar kamwambia mwanawe Aisha, wakati alipokuwa anamwambia nitakutafuti ashtari laka kafanan jadidan, alipomwambia kwamba nguo zangu hizi nasalia salia nikusanyie iwe sanda yangu, akamwambia hata siwezi mimi mbele za watu kuja kuniona baba yangu na wewe amiri almu'minina, umekafiniwa na nini kama hiyo? Akamwambia nitakununulia sanda mpya. Akamwambia alhayyu aula bil jadidi min almayyit, aliye hai ni bora zaidi kwa mtu apopea kuliko mimi maiti, mimi kule ninakwenda. Na ikiwa mtu waheri, Mwenyezi Mungu ataibadilisha sanda hiyo, ataifanya iwe sundusin wa istabrak, nikifika tu. Alhayyu aula bil jadidi min almayyit, fa fima nukaffinuk, mtume anaulizwa tukukafinie nguo gani? Qala kaffinuni fi thawbin abyad, akamwambia nikafinieni nguo nyeupe. Qalu faman yughassiluka ya rasul Allah, pia akamuuliza nani akukoshe basi ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, tuambie mapema, maana tutagombania hapo, tuzongee, kila mmoja anataka apate nafasi kama hiyo, chakua mwenyewe kabisa. Qala rijalun min ahli baiti, akawaambia nitakoshwa na watu wanaume katika watu wangu walionihusu, na maiti inafaa zaidi akoshwa na watu wake waliomhusu zaidi, aibu waione wao tu. Lakini wapi, akthari ya muslimin na jambo hilo limekuwa geni kwao. Qala rijalun min ahli, akawaambia ni watu katika watu wangu, min ahli baiti ma'a malaikatin kathirina, watakuja pamoja na wao malaika wengi katika jambo la kunikosha mimi. Yaraunakum min haithu la taraunahum, nyinyi watakuoneni hali ambayo nyinyi hamuwaoni wao. Walladhi ghassala alhabib almustafa huwa alimamu Ali, na aliyekuwa akikosha hasa mwili wa mtume ni imamu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na wengine wale kina Ibn Abbas wakimimina maji na kina Fadhil na wengine, lakini alikuwa kikosha hasa alikuwa Imam Ali mwenyewe. Waqad warada annahu lamma wada'u aljusman alsharif liyughassal, imepokelewa ya kwamba walipouweka mwili wa mtume ili waukoshe, wa arada Ali an yakhla'a athiyaba, akataka Imam Ali kuondoa nguo ili wakoshe kama wanavyokoshwa watu wengine. lam yastati' min nuri alladhi ba'atha min jismi rasulillahi, hakuweza hakuweza kutokana na unuru iliyotoka katika mwili wa mtume, alifunika mbio